aşkı bulduramadım. Nerede akşam orada sabah tutturamadım. Delidir gönlüm, lafı dinlemez. Neler anlattım ona söz geçmedi. Bulamadım hiç aşkı bulduramadım. Nerede akşam orada sabah tutturamadım. Dünyada bir tek dostum yok. Bana göre aşk yok hayatta. Bana göre insan, sana göre sevmek cennetse bana göre hüsran. Bana göre aşk yok hayatta. Bana göre insan, sana göre sevmek cennetse bana göre hüsran. Tutturamadım. Delidir gönlüm.